Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura stawia zarzuty osobom zatrzymanym w sprawie reprywatyzacji w stolicy. Mieszkaniec gminy Sulejów ofiarą śmiertelną karambolu na A1. Mężczyzna zmarł wczoraj. Jest porozumienie w sprawie przepisów o zniesieniu opłat za rozmowy z komórek za granicą. Wszystkie 5 osób zatrzymanych przedwczoraj w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji usłyszało zarzuty. Jakubowi R., byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu, oprócz zarzutu dotyczącego oszustwa postawiono także zarzut korupcyjny, informuje rzecznik prokuratury regionalnej we Wrocławiu Anna Zimoląg. Jakub R. pozostaje pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości w zamian za czynności niezgodne z przepisami prawa. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12. Z kolei Robert N., znany warszawski adwokat, oprócz zarzutu oszustwa usłyszał zarzuty korupcyjne oraz dotyczące podrabiania dokumentów. Pozostaje pod zarzutem podrobienia dokumentów w postaci pełnomocnictwa. Dokumentem tym następnie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa posłużyła się Alina D. Pozostali dwaj podejrzani, Wojciech R. i Marcin L., usłyszeli zarzut udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Chodzi o sprawę słynnej działki przy dawnym adresie Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Poszkodowanymi mają być spadkobiercy generała Tadeusza Kasprzyckiego, który po wojnie nie wrócił do kraju. Zmarła jedna z kilku osób ciężko rannych podczas karambolu, do którego doszło w ubiegły czwartek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. W wypadku uczestniczyło 76 samochodów, ucierpiały 34 osoby. Prokuratura w Piotrkowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Komendant Piotrkowskiej Straży Pożarnej Włodzimierz Kapiec uważa, że akcja była dużym wyzwaniem dla służb, które brały w niej udział. Zarówno dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla służb medycznych, dla straży pożarnych, dla policjantów, dla wszystkich, którzy brali w tym udział. Komendant Włodzimierz Kapiec przyznaje, że akcję niewątpliwie utrudniała pogoda. Gęsta mgła, brak możliwości transportowania lotniczego. Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim, Ryszard Musiałowicz, koordynował działania skierowane do uczestników karambolu, którzy zostali na miejscu i mieli być przesłuchani przez policję i prokuraturę. Zorganizowaliśmy przede wszystkim pomoc w postaci autokaru ocieplonego, też psychologa. Po kilkunastu godzinach udało się przywrócić ruch na autostradzie. Monika Gosławska, Radio Łódź. W rosyjskim Kirowie dziś ciąg dalszy procesu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Polityk został wczoraj zatrzymany w Moskwie przez policję i pod strażą dowieziony do Kirowa. Maciej Jastrzębski. Decyzję o doprowadzeniu Aleksieja Nawalnego do sądu pod przymusem wydał sędzia z Kirowa. W jego ocenie polityk unikał stawiania się na rozprawy, czym utrudniał prowadzenie procesu. Jednak Nawalny i jego adwokaci wielokrotnie uprzedzali sędziego, że nie wszystkie wyznaczone przez niego terminy są odpowiednie. Obrońcy opozycjonisty tłumaczyli, że kolidują one z rozprawami innych klientów. Kłopoty Nawalnego zaczęły się po tym, gdy ogłosił on decyzję o udziale w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jak ujawnili adwokaci polityka, od tamtej pory proces nabrał tempa, a w kuluarach sądu zaczęto mówić o tym, że Aleksiej Nawalny ma zostać jak najszybciej skazany na karę pozbawienia wolności i odesłany do łagru. Proces w Kirowie dotyczy rzekomego działania na szkodę jednej z lokalnych firm. Nawalny już raz został skazany, ale po tym, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż naruszono jego prawa procesowe, Sąd Najwyższy Rosji uchylił wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Negocjatorzy unijnych krajów i Europarlament porozumieli się w sprawie przepisów dotyczących zniesienia roamingu. Deputowany Michał Boni poinformował, że porozumienie wyznacza maksymalne stawki hurtowe, według których będą rozliczać się operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. Ono jest kluczowe, jeśli od czerwca tego roku mamy mieć roaming tak jak w domu, jeśli wyjeżdżamy za granicę. I z punktu widzenia wszystkich operatorów jest istotne, jakie będą stawki maksymalne. Teraz ustalenia negocjatorów muszą jeszcze zaakceptować unijne rządy i Parlament Europejski, ale powinna to być formalność. Pedro Almodóvar po raz pierwszy będzie przewodniczył jury festiwalu filmowego w Cannes. To najsłynniejsza tego typu impreza w Europie. Festiwal odbędzie się w maju. Pedro Almodóvar, jedna z najbardziej emblematycznych postaci kina iberyjskiego, jest pierwszym Hiszpanem, który stanie na czele jury prestiżowego festiwalu. Nie jest on osobą w Cannes nieznaną, a i on sam bywał tutaj wielokrotnie nagradzany, ale nigdy najwyższym wyróżnieniem, Złotą Palmą, mimo że aż pięciokrotnie jego filmy były nominowane do tej nagrody, a w swoim dorobku ma dwa Oscary. W jury festiwalu już raz zasiadał. Hiszpański reżyser w pierwszym oświadczeniu na wiadomość, że będzie przewodniczył jury, nie krył radości, podkreślając, iż będzie szczęśliwy i uhonorowany tym, że stanie na czele ekipy sędziów Festiwalu Filmowego w Cannes, tym bardziej, że będzie to jego 70. odsłona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Słukowska. Dominacja polskiej drużyny w Lidze Mistrzów. Pięknie to brzmi, prawda? Bardzo, ale o jakiej dyscyplinie mówimy? O siatkówce i o Zaksie Kędzierzyn-Koźle, która wczoraz pokonała u siebie Dynamo Moskwa 3-1. To czwarta wygrana w czterech kolejkach naszej drużyny i druga z tym samym rywalem. Bardzo podobny mecz do tego w Moskwie. Może troszkę gorzej zagraliśmy niż w Moskwie, a Dynamo na pewno lepiej. Ale tak samo jak w Moskwie mogliśmy to spotkanie wygrać 3-0, daliśmy im tego seta, ciut dłuższe widowisko. Cieszę się, że w tym czwartym secie utrzymaliśmy ten poziom naszej dobrej gry i wygraliśmy spotkanie za 3 punkty. Mówił Mateusz Bienik, Zaksa ma ogromną szansę na zakończenie fazy grupowej na pierwszym miejscu w grupie. Kamil Grosicki spośród naszych piłkarzy wzbudził najwięcej emocji w zimowym okienku transferowym. Polak przeszedł z Rennes do walczącego o utrzymanie w Premier League Hull City za 9 milionów euro. Jak pisze Przegląd Sportowy, Grosicki podpisał 3,5-letni kontrakt. Tymczasem na Wyspach w szlagierowym spotkaniu 23. kolejki spotkały się Liverpool i Chelsea i podzieliły się punktami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Straty punktów lidera nie wykorzystały goniące go w tabeli inne drużyny z Londynu. Arsenal przegrał z Watford, a Tottenham zremisował z Sunderlandem. Nasi bramkarze w lidze angielskiej wczoraj ze zmiennym szczęściem Swansea z Łukaszem Fabiańskim wygrało z Southampton, a Bournemouth z Arturem Borucem przegrało z Crystal Palace. Piłkarze Lazio Rzym awansowali natomiast do półfinału Pucharu Włoch. Na wyjeździe pokonali Inter Mediolan 2-1. W ubiegłym tygodniu awans wywalczyły broniące trofeum Juventus oraz Napoli. U nas na rundę wiosenną zacierają ręce kibice Widzewa. Piłkarze klubu już wkrótce swoje mecze będą rozgrywali na nowym stadionie miejskim. Obiekt może pomieścić 18 tysięcy widzów. W tym tygodniu ma zostać oddany do użytku, a w kolejny weekend będą mogli zwiedzać go kibice. W alpejskim Pucharze Świata znów zwyciężyła Michaela Schifrin. Amerykanka była najlepsza w slalomie równoległym w Sztokholmie. W finale pokonała Słowaczkę Welę Zuzulową. W gronie panów zwyciężył sensacyjnie Niemiec Linus Strasser, któremu w finale nie podołał sam Alexis Peintureau. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy, w centrum, a także w rejonach podgórskich. Na południowym zachodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, w górach umiarkowany i dość silny, wysoko w górach w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, 0 w Piotrkowie, Słupsku i Elblągu, plus 1 stopień w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Toruniu i Bydgoszczy, plus 2 w Świnoujściu, Gorzowie, Bielsku Białej, Tarnowie i Przemyślu, do plus 3 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Jeśli chodzi o drogi, to uwaga. Na autostradowej obwodnicy Poznania doszło do bardzo groźnego wypadku. W stronę Warszawy ta droga jest w tej chwili zamknięta, bo także są godziny poranne, ludzie jadą do pracy. Warto przekazać, żeby autostradą A2 w stronę Warszawy do obwodnicy Poznania nie jechać. Bardzo dziękujemy za sygnał. Czekamy na kolejne 2-2 i 7 trójek. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pomarańczowy hit cenowy. Kup pomarańcze za 2,79 za kilogram. Tylko 2,79. Bo teraz różne rodzaje pomarańczy, na przykład Moro, Premium i Bio. Aż do 40% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 3, 2, 1, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10 minut po siódmej. Przed siódmą rozmawialiśmy o bruku i o tym, że w Warszawie jest taka propozycja, aby bruk, ulice brukowane trafiły na listę zabytków i przetrwały w niezmienionej formie. I w tej sprawie państwo także. W Legnicy jakieś, no nie wiem, 10 lat temu jedna z głównych arterii była dziurawa jak szwajcarski ser. Jedno, drugie, trzecie łatanie w poszczególnych latach nie dawało nic. Więc prezydent wpadł na pomysł, żeby zerwać asfalt do kostki brukowej niemieckiej i jeździmy od tych jakichś 7 lat niemiecką 80-letnią kostką. Przynajmniej nie ma dziur i auto nie wpada w jakieś tam kolejne. Także kostka brukowa dobrze położona, to jest to. Dziękujemy. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami kontaktować. Za chwilę dr Tomasz i bardzo trudne pytanie zimowe. O! We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. We will live in the dark. Jeff Beck i poranne, bardzo przyjemne wycinanki na gitarze. 71335, pan Sebastian z Nowego Dworu jeszcze dodaje, że taka droga z kostki brukowej do tego parking z kocich łbów jest przy odrestaurowanej stacji PKP w Modlinie. Można się na chwilę przenieść w czasie. Pytania z kosmosu. Ale teraz już poranne spotkanie z doktorem Tomaszem Mrożkiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. A pytanie brzmi, skąd wiadomo, panie doktorze, że nie ma dwóch jednakowych płatków śniegu? Przecież tak naprawdę wszystkich nie przebadano. To, o to niepokoi się pan Andrzej. O. Jest niezwykle mało prawdopodobne, żeby znalazły się dwa jednakowe płatki śniegu. A z czego to wynika? Z tego, że płatki śniegu tworzą się w bardzo specyficzny sposób. Nam one się kojarzą z takimi malutkimi kryształkami czy kuleczkami lodu. W rzeczywistości to nie jest do końca lód, bo lód taki jak na przykład kostki lodu w zamrażarce albo taki jak zamarznięta woda na powierzchni chodnika, to jest zamarznięta woda ze stanu ciekłego. Ciekła woda zamarza do lodu i w tym lodzie te cząsteczki wody, one są poukładane w sposób bardzo chaotyczny. Płatek śniegu to nie jest zamarznięta woda. Płatek śniegu to jest zamarznięta para wodna. Czyli tam dochodzi do takiego procesu, który się nazywa resublimacją, czyli to, co gazowe, zamienia się bezpośrednio w ciało stałe, a nie przechodzi przez płyn, tak jak zwykle się to dzieje. Płatek śniegu to nie jest kulka lodu. Płatek śniegu to jest kryształ. To jest kryształ, tak jak kryształem jest na przykład diament. To jest kryształ wody i w tym kryształe te cząsteczki wody są poukładane w ściśle określony i uporządkowany sposób. Te kryształy powstają w specyficznych warunkach, w chmurze na przykład, ale po to, żeby mogły powstać, najpierw musi być jakieś zanieczyszczenie, jakiś pyłek, coś na czym kryształ powstaje. To się nazywa bardzo, bardzo nieprzyjaźnie. To się nazywa jądro kondensacji. Każdy kryształ coś takiego musi mieć. Zresztą jak są takie eksperymenty naukowe, dzieci robią w szkole, że krystalizują sól i tworzą kryształki soli. To po to, żeby one się stworzyły, muszą wsadzić do szklanki nitkę. A ta nitka najlepiej, jak to nie jest taka zwykła nitka, tylko jak to jest taka włóczka z dużą ilością takich włosków. I właśnie te końcówki w przypadku soli, one są końcówki tych włosków tymi jądrami kondensacji. Więc pierwszy punkt jest niezwykle mało prawdopodobne, żeby w chmurze wszystkie jądra kondensacji były identyczne, żeby były identycznej wielkości, identycznego kształtu. Ale później taki malutki kryształek, który lecąc w kierunku Ziemi obrasta, on jest uzależniony od wielu różnych czynników, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie. I znowu, te czynniki, one się bardzo szybko w chmurze zmieniają. Prawdopodobieństwo, że dla dwóch płatków śniegu one będą przez całą drogę od chmury do ziemi cały czas identyczne, jest praktycznie równe zero. Czyli uspokajając pana Andrzeja, jest pewna nieścisłość w stwierdzeniu, że jesteśmy pewni, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Nie jesteśmy pewni. Ale jest niezwykle mało prawdopodobne, że te wszystkie warunki, które wpływają na wielkość i na kształt płatka śniegu, są takie same. W związku z tym prawdopodobieństwo znalezienia dwóch takich samych płatków śniegu jest bliskie zero. No i sprawa wyjaśniona. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy panu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jutro się spotkamy. Zapraszamy. Rising on the streets tonight, every woman, man and child. Through the struggle we will all unite. Watch the city running wild. 'Cause we've been lied to by the liar. We've been sold but we can't buy. Hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. We want it all tonight. We wanna take back what's rightfully ours. We are the revolution. We wanna stand and fight. Out of our lives, written in skies, written in skies. Ryan on the streets tonight. There's a reason for the colors. It's up to us to remember it. All the ones gone before. We'll all be taken by the taker. Fate that awaits us all. Till the day we meet our maker. Faworyt 71335. Jeszcze ktoś dodaje, że pamiętajmy o liściach klonu. Nie ma dwóch takich samych. Tak, tak, na pewno. Odnośnie remontów dróg, przy okazji remontu w Legnicy kostki brukowej, właściwie zerwania asfaltu, pamiętam takie słowa pana, który remontował, który powiedział: panie, teraz to będzie na lata. Chyba redaktor Łukawski właśnie te parę lat temu się mocno z tego śmiał. Ja? Ja bym nie śmiał. A jeśli by się sklonowało liść klonu? Albo płatek śniegu? Nie, chodzi mi raczej o liść klonu. Sklonowany to nie byłby identyczny? To zadaj to pytanie panu doktorowi Tomaszowi. Proszę przysłać ranek@polskieradio.pl i będziemy procedować nad pana pytaniem. Biegnę do skrzynki e-mailowej tuż po zakończeniu przeglądu prasy. Na ten czas zajrzyjmy do prasy. Na ten czas zaglądamy i oczywiście temat współpracy Lecha Wałęsy to dziś temat numer jeden. Gdyby ktoś chciał zerknąć jeszcze w dokumenty, skany, to na przykład w fakcie 29 odręcznych donosów IPN pokazuje dowody współpracy Wałęsy z SB. Czytamy: Lech Wałęsa współpracował z SB. To już argument ostateczny potwierdzający agenturalną przeszłość Wałęsy, czyli podpis byłego prezydenta, który figuruje także na pokwitowaniach odbioru od bezpieki pieniędzy. Pisze Gazeta Polska codziennie, dołączając stosowny okolicznościowy wierszyk Marcina Wolskiego zatytułowany Koniec legendy, a z drugiej strony Gazeta Wyborcza i komentarz: chcą zniszczyć Wałęsę, z wyjątkiem, tu cytat, tak się robi pisowską rewolucję narodową, skoro Wałęsa to agent, bohaterami zostają miernoty, pisze z kolei Jarosław Kurski. To myślę, jeśli chodzi o komentarze w sprawie Lecha Wałęsy, byłoby tyle, gdyby nie, no właśnie, jeszcze jeden, który warto chyba przeczytać. Bogusław Hrabota w Rzeczpospolitej napisał: wątpliwości w tej sprawie nie opuszczą mnie nigdy, choć wynikają z innych przesłanek niż brak wiary w ustalenia Instytutu imienia Zena. Raczej z naturalnego sceptycyzmu wobec rzekomo prostych prawd o tamtych czasach. I oczywiście prezydent wikła kwestię historycznej prawdy w bieżącą politykę. Czy sądzi, że odwoływanie się do pisowskiego spisku uczyni jego wersję bardziej prawdopodobną? To oczywista naiwność, pisze Hrabota. Co chciałbym osobiście mu powiedzieć? Więcej odwagi i więcej wiary, panie przewodniczący, panie prezydencie. Niech pan zaufa Polakom i ich wyczuciu historii. To, co naprawdę wielkie, zawsze się obroni dla wielu do końca życia. Będzie pan tym prawdziwym Lechem Wałęsą z rozwichrzoną czupryną, który prowadził nas do wolności, a nasze dzieje zapisywał w annałach historii. Do końca będzie pan miał również krytyków. Ale czyż nie jest inną miarą wielkości zawziętość i złorzeczenie przeciwników? Pyta komentator, redaktor. Doktor Naczelny Rzeczpospolitej. Jeszcze jedna prośba do tych ostatnich. Nie włóczcie Wałęsy po sądach, nie szukajcie odwetu, bo nawet kiedy wyrzucony przez okno fortepian sięga bruku, i tak nie przestaje być ideałem. I tu bruk nam się również pojawił. Taka klamra, puenta. Dziś w prasie sporo na ten temat. O przeproszenie Polaków Do Lecha Wałęsy apeluje bohater powstania Witold Kierzun. To z kolei Super Express. Co poza tym powiem, że tak. Po pierwsze, wprowadzenie sędziego pokoju, który zajmowałby się rozpatrywaniem drobnych spraw, jak wykroczenia czy spory konsumenckie, to jeden z nielicznych pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości na reformę sądownictwa, który spotkał się z entuzjazmem środowiska sędziowskiego i zdaniem konstytucjonalistów pomysł jest zgodny z ustawą zasadniczą, bo ta dopuszcza możliwość tworzenia innych sądów ustawą zwykłą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były nimi właśnie sądy pokoju, bo były wątpliwości. Dziennik je chce wyjaśnić. O programie Maluch wczoraj czytałem Państwo z Gazety Polskiej Codziennie. Dziś Gazeta Wyborcza recenzuje program, pisząc: PiS od PO różni plus. Bo był już program Maluch, a teraz jest program Maluch plus. Zwiększona jest tylko kwota na żłobki. Czy uda się je wybudować? No potrzeba 370 tysięcy miejsc. No tak z grubsza rzecz biorąc, bo tyle rodzi się w Polsce dzieci. Około 370 tysięcy dzieci rocznie, a miejsc w żłobkach jest zaledwie 93 tysiące. Z marszu potrzeba byłoby 250. To oczywiście nierealne. Te wyliczenia i plany dziś opisane w Wyborczej, także tutaj o tym, że referendum w sprawie oświaty, reformy oświaty, będzie już miało pytanie i będzie ono brzmiało, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji wprowadzonej przez rząd od 1 września 2017 roku. Zaczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum, pisze Wyborcza. Jeszcze wrócę do Rzeczpospolitej na koniec o tym, że bezpieczniej w sieci. Rzecz nie dotyczy absolutnie ryb, tylko nas wszystkich. Za nielegalną sprzedaż danych w internecie firmie grozić będą nawet, uwaga, kary 20 milionów euro. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje nową ustawę o ochronie danych osobowych. Łatwiej będzie można usunąć swoje dane i zdjęcia z sieci. Na umieszczenie informacji o sobie w internecie dziecko do 13 roku życia będzie potrzebowało zgody rodziców. Czytamy w tekście na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. To poranna prasa i Krystian Hanke. Pan Daniel jeszcze w sprawie bruku. Bardzo romantycznie to brzmi o tej kostce brukowej, ale jest ona bardzo śliska. Koło nie trzyma się dobrze na wierzchni. W rezultacie droga hamowania się wydłuża i można wpaść w poślizg. Dużo lepsze są jednak asfalty. 26,5 minuty po siódmej. Johnny Cash. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. Just left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot. Zapraszamy do reklamy. Yeehaw! Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 1899 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Protest polskiej ambasady w Waszyngtonie. Chodzi o wygłoszoną w amerykańskich mediach opinię, że Polska należy do krajów, które nie chcą przyznać, iż Hitler miał przede wszystkim na celu eksterminację Żydów. Tezę taką wygłosił w telewizji CNN dyrektor Ligi Przeciwko Zniesławianiu. Więcej o interwencji polskiej placówki powiemy za pół godziny. Ciąg dalszy przeglądu ministerstw w rządzie Beaty Szydło. Dziś premier oceni pracę resortów gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz cyfryzacji. Szefowa rządu rozpoczęła przegląd resortów 18 stycznia. Wcześniej podobną inicjatywę w swoim rządzie przeprowadził premier Donald Tusk. Od dziś do końca miesiąca można ubiegać się o pomoc z budżetu państwa w związku z wystąpieniem ptasiej grypy. Chodzi o hodowców drobiu utrzymujących swoje stada w promieniu 10 kilometrów od ogniska choroby. Wnioski o wsparcie przyjmować będą oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Brytyjski parlament będzie debatował o wizycie Donalda Trumpa na Wyspach. 20 lutego posłowie zajmą się dwoma petycjami popierającą przyjazd amerykańskiego prezydenta oraz wzywającą do odwołania wizyty. Pod pierwszą podpisało się ponad 100 tysięcy osób, pod drugą 1 600 000. Ci ostatni twierdzą, że odwołanie wizyty pozwoliłoby uniknąć stawiania królowej w kłopotliwej sytuacji. Sprzeciw ma związek z decyzjami Trumpa dotyczącymi polityki imigracyjnej. Pełny serwis Trójki o 8. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wczorajsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że nasza gospodarka w całym ubiegłym roku rozwijała się w tempie 2,8%. Warto jednak dodać, że są to szacunki wstępne. GUS nie podał jeszcze danych za czwarty kwartał. Jak wynika z wyliczeń ekonomistów z Crédit Agricole, tempo wzrostu w czwartym kwartale było wyższe niż w trzecim, a to dobra prognoza na ten rok, mówi główny ekonomista Crédit Agricole Jakub Borowski. Można szacować, że to był wzrost na poziomie 2,6 wobec 2,5 w trzecim. Inwestycje ogółem wciąż na minusie, ale już mniejszym. Przy solidnym wzroście konsumpcji 4% rok do roku plus dobra sytuacja na rynku pracy. To są dane, które wskazują moim zdaniem, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, które widzieliśmy w ubiegłym roku, się zakończyło. Doktor Jakub Borowski nie wyklucza, że w tym roku wzrost gospodarczy będzie zgodny z założeniami rządu i wyniesie 3,6%. Głównie dlatego, że otoczenie zagraniczne wygląda bardzo dobrze. Otoczenie zagraniczne polskiej gospodarki. Strefa euro, gospodarka niemiecka, wyraźny wzrost zamówień, nowych zamówień w eksporcie i strefy euro, i gospodarki niemieckiej. Ekspert będzie naszym gościem w Trójce w magazynie BWP o 18.45. Z początkiem lutego Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje przyjmowanie wniosków w programie MDM na rok 2017. Pula pieniędzy się wyczerpała. BGK zapewnia, że wszystkie wnioski przekazane do końca stycznia zostaną rozpatrzone. Jeżeli jednak komuś nie uda się otrzymać dofinansowania w tym roku, to może złożyć wniosek z planowaną datą wypłaty dofinansowania w przyszłym roku. Większość głównych indeksów na nowojorskich giełdach zamknęła sesję na minusie, ale cały styczeń przyniósł lekkie wzrosty. W centrum uwagi znalazły się wczoraj sygnały z Białego Domu. Inwestorzy czekają też na komunikat po kończącym się dzisiaj posiedzeniu Fedu, czyli amerykańskiego banku centralnego. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,54%, Standard & Poor's zniżkował 0,09%, natomiast Nasdaq zyskał 0,02%. W tej chwili w regionie Azji, Australii i rejonie regionie Pacyfiku. Większość indeksów giełdowych jest na plusie, na czerwono, czyli na minusie są indeksy w Hongkongu, Indiach, Malezji i na Sri Lance. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł. 3 grosze, euro po 4 zł. 31 groszy, dolar kosztuje 4 zł, funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami na północy, w centrum, a także w rejonach podgórskich. Na południowym zachodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami także możliwa marznąca mrzawka. Wiatr słaby w górach, umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, nawet porywisty. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, plus 1 w Warszawie, Chełmie i we Włocławku, do plus 3 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk. Serdecznie Państwa zapraszam. 3, 2, 1, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i czas na spotkanie. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. Zapraszamy i słuchamy. Piotr Metz. Odchodzenie. Refleksji, tak jak na pożegnalnej płycie, o trudnych sprawach Leonarda Cohena ciąg dalszy. Tak jak we wszystkim, człowiek jest tu panem swojego losu. Starasz się przygotować na śmierć najlepiej, jak umiesz, ale nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji. The There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord. Poznaliśmy już to nagranie, ale wciąż robi wrażenie całkiem niedawno na szczycie listy przebojów. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Za 16,5 minuty 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. W Unii Europejskiej nowa odsłona wojny o pracowników delegowanych to sprawa kluczowa dla Polski, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicą i tym tematem zajmiemy się dziś w Unii pod lupą, Bruksela. Beata Płomecka, dzień dobry Beato. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Wprawdzie o pracownikach delegowanych mówiliśmy już w naszym programie, między innymi kiedy Komisja Europejska przygotowywała niekorzystny dla Polski projekt przepisów, ale teraz znowu zrobiło się głośno, bo Parlament Europejski rozpoczął pracę nad przepisami i już pojawiają się głosy, że zamierza nawet te przepisy zaostrzyć, ale druga strona nie składa broni. Wczoraj w Europarlamencie odbyło się wysłuchanie publiczne, a w nim zagraniczni eksperci poparli polski punkt widzenia. I to jest nowa odsłona rzeczywiście w tej wojnie, bo do tej pory mieliśmy w Brukseli szeroko prezentowane stanowisko Komisji Europejskiej krajów Europy Zachodniej, które właściwie sprowadzało się do jednego, tak dłużej być nie może. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej stosują dumping socjalny, kuszą tańszymi ofertami, niższymi płacami, zatem wszystkie osoby wysyłane za granicę powinny otrzymywać to samo wynagrodzenie, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie wydatki. No i tak mówiła komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen pod koniec ubiegłego roku, że trzeba zagwarantować, że reguły będą sprawiedliwe dla wszystkich. I rzeczywiście, wczoraj w Parlamencie Europejskim wybrzmiała druga strona, to znaczy głosy i to ekspertów, którzy zajmują się delegowaniem pracowników i byli w tej grupie także zagraniczni eksperci, którzy mają inne zdanie i którzy krytykowali propozycję Komisji Europejskiej. Proszę posłuchać Damiana Kukoveca z Uniwersytetu Harvarda. There is no legal justification for this proposal. Nie ma prawnego uzasadnienia dla tej propozycji. To jest protekcjonistyczne działanie, które będzie uderzało w pracowników delegowanych z Polski albo z innych biedniejszych krajów Unii Europejskiej. Te propozycje oznaczają administracyjne obciążenia dla małych i średnich firm, które będą musiały spełnić wszystkie wymogi. Nowe propozycje spowodują, że te firmy będą mniej konkurencyjne. To oznacza dla nich duże problemy i to zniszczy jednolity rynek. Damian Kukoveca mówił, że te propozycje utrwalą nierówności ekonomiczne między bogatszymi i biedniejszymi regionami czy państwami Unii Europejskiej, a inni eksperci, na przykład Zsolt Darvas z prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel, mówił, że te propozycje, jeśli zostaną przyjęte, mogą zachęcać raczej do omijania przepisów, zatrudniania na czarno, bądź wypychania na przykład pracowników na fikcyjne samozatrudnienie. No i podkreślał, że prawdziwym problemem to jest praca na czarno. I takie głosy wczoraj można było usłyszeć podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego przez europosłankę Platformy Obywatelskiej Danutę Jazłowiecką. W sprawie delegowanych pracowników nieraz wypowiadał się polski rząd, krytykując propozycję Komisji Europejskiej. Tak. No, rozumiem, że skoro wysłuchanie publiczne zorganizowała europosłanka Platformy Obywatelskiej, to rząd może też liczyć na Parlament Europejski, bo w nim porozumienie ponad podziałami tymi naszymi polskimi może zaistnieć. Tak rzeczywiście jest. Przypomnijmy tylko jeszcze stanowisko rządu, który uważa, że propozycja komisji jest niesprawiedliwa, że te różnice w wynagrodzeniach na wschodzie, na zachodzie Europy to jest rezultat różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, a nie przejaw nieuczciwej konkurencji. No i że zmiany zaproponowane przez komisję nie doprowadzą wcale do poprawy sytuacji, ale bardziej do problemów małych i średnich firm, które nie poradzą sobie z nadmiarem biurokracji na przykład, z niesprecyzowanymi przepisami. Może to doprowadzić do tego, że po prostu delegowanie pracowników będzie nieopłacalne i to doprowadzi do upadku wielu firm. I stanowisko polskich europosłów rzeczywiście jest zgodne i jest ponad podziałami. Europosłanka Danuta Jazłowiecka wczoraj podkreślała, że to, co się dzieje wokół delegowania pracowników, to jest problem polityczny. No i że tak naprawdę obwiniani o obniżanie standardów są przede wszystkim ci, którzy są zatrudniani nielegalnie i to z tym przede wszystkim problemem trzeba się zmierzyć. Oto jej komentarz. Państwa członkowskie bardzo często chcą stosować protekcjonizm, nie potrafią sobie poradzić z komunikacją ze swoim społeczeństwem, żeby wytłumaczyć temu społeczeństwu, że to nie delegowanie, które stanowi 0,4%, a nierejestrowana praca, która jest 20 razy większa, jest problemem na tych rynkach, szczególnie Europy Zachodniej, i my z tą nierejestrowaną pracą musimy walczyć, a nie z legalnym delegowaniem. Tak mówiła Danuta Jazłowiecka z Platformy Obywatelskiej, a europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski też mówił mi wczoraj w Parlamencie Europejskim, że nie tylko Polacy są w tej sprawie zgodni, ale cały zjednoczony jest region Europy Środkowo-Wschodniej. Polacy mają jeden interes, Litwini mają jeden interes, niezależnie od grupy politycznej. Czy Węgrzy mają jeden interes, no staramy się tego bronić. To było widać w dyskusji, gdzie nasze argumenty podzielali posłowie z innych ugrupowań politycznych, ale geograficznie z naszego regionu. To były głosy z Parlamentu Europejskiego. Znamy stanowisko Polaków i europosłów z naszej części regionu w sprawie delegowania pracowników. Wcześniej przypomniałaś też stanowisko Komisji Europejskiej. No to teraz jeszcze powiedzmy, gdzie w tej dyskusji są sami zainteresowani pracodawcy. Związkowcy. Po dwóch stronach barykady. Pracodawcom blisko do stanowiska rządu. Właściwie są razem w tej samej grupie z rządem i z europosłami z Polski i z naszego regionu i mówią, że przepisy są wymierzone w pracowników delegowanych i że właściwie to jest takie preludium do dalszych zmian w Unii Europejskiej i to może doprowadzić w przyszłości do ograniczania kolejnych prób ograniczania swobody podejmowania pracy przez Europejczyków w krajach członkowskich i to będzie doprowadzało do sytuacji, że kolejne kraje mogą chcieć zamykać rynki pracy. Ja rozmawiałam na ten temat z Jackiem Krawczykiem z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. To jest szef grupy pracodawców, który także w rozmowie ze mną skomentował postulat równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Ty przypomina mi taką kiedyś historię o tych samych żołądkach podobno. Tak Gomułka mówił kiedyś w Polsce. To jest ta sama narracja. Ja się tylko boję tego, że to jest nie tylko rodzaj hipokryzji, ale tak naprawdę protekcjonizmu, który odbywa się jeszcze rękami polskich związków zawodowych. Sprawa jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna. To jest początek procesu, którym protekcjonizm będzie można uzasadniać właśnie w takiej narracji prospołecznej, prorynkowej, nic bardziej mylnego. Jacek Krawczyk mówił, że to odbywa się rękami polskich związków zawodowych, bo rzeczywiście polscy związkowcy są w tej sprawie razem z Komisją Europejską zgodni, że to należy uregulować. No i na te słowa o tym, że to się odbywa rękami polskich związkowców, Andrzej Adamczyk, szef działu zagranicznego Solidarności, tak odpowiada. To jest w ogóle skandal, dyskryminowanie polskich pracowników. Nie ma absolutnie żadnego argumentu, który by mówił, że pracownik, który pracuje w tym samym miejscu i wykonuje tę samą pracę, nie miał mieć prawa do tego samego wynagrodzenia. I wreszcie, czy mamy do czynienia z jednolitym rynkiem europejskim, czy z 28 różnymi rynkami? Te różne głosy w sprawie delegowania pracowników, właściwie zmian w przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską, zapowiadają trudną walkę o prawa polskich delegowanych pracowników, głównie polskich, no bo jak powiedziałeś, Polska wysyła ich najwięcej za granicę. Nie sądzę, żebyśmy mogli jeszcze w tym roku dowiedzieć, jaki będzie finał, ale że debata będzie gorąca, tego możemy być pewni. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 9,5 minuty 8. Za chwilę prasa zagraniczna. Przenieśliśmy się z Brukseli do Berlina. Zaglądamy do prasy niemieckiej. Wojciech Szymański, dzień dobry. Dzień dobry. A w niemieckiej prasie szerokim echem odbił się opublikowany wczoraj list przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym wzywa on Unię Europejską do jedności i do pewności siebie. Ten temat trafił dziś na pierwszą stronę opiniotwórczego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, który przytacza słowa Tuska o tym, że dezintegracja Unii Europejskiej nie przyniesie wcale powrotu do w pełni suwerennych państw, tylko doprowadzi do faktycznej zależności od wielkich potęg, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny. Dlatego potrzebne są spektakularne kroki, czytamy. Inny temat z pierwszej strony Frankfurter Allgemeine to sprawa osób o podwójnym obywatelstwie, na przykład obywatelstwie niemieckim i syryjskim, irańskim czy somalijskim, które ostatnio nie miały pewności, czy po dekrecie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zostaną wpuszczone do Stanów Zjednoczonych. To też wywołało sporo pytań w Niemczech. Niemczech. Niemieckie władze się nad tym zastanawiały, no bo to w końcu też niemieccy obywatele. No ale jak czytamy, Waszyngton ogłosił wczoraj, że takie osoby będą oceniane na podstawie tego paszportu, który pokażą w czasie kontroli. Jeżeli będzie to paszport niemiecki, to z wjazdem nie powinno być problemu. Opisując kontrowersyjne decyzje podjęte przez amerykańskiego prezydenta w ostatnich dniach, komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Donald Trump wprowadza w życie swoje wyborcze obietnice, jakby pracował na akord. Kto mu się sprzeciwi, jest obrażany, wyśmiewany, a także oskarżany o zdradę. Jak czytamy, mimo całego niezadowolenia, jakie wywołują jego decyzje, poparcie dla amerykańskiego prezydenta raczej nie będzie mniejsze niż to, które wywindowało go do Białego Domu. Osoby popierające Trumpa zapewne będą zadowolone z działań, które sprzedaje im się jako antyterrorystyczne. W podobnym tonie utrzymany jest komentarz w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Amerykański prezydent podpisuje radykalne rozporządzenia i dzieli kraj, nie trzymając się przy tym demokratycznych pryncypiów. Krajowe urzędy stoją teraz przed pytaniem, czy się ugiąć, czy dać prezydentowi odpór. Czytamy w komentarzu pod tytułem USA nie są królestwem, w domyśle królestwem Trumpa. I jeszcze krótko inny temat z Süddeutsche Zeitung. Możliwy strajk pracowników sektora publicznego w Niemczech. Jak czytamy, w nadchodzących dniach ludzie muszą przygotować się na strajki w szkołach, klinikach uniwersyteckich, jednostkach policji czy obwodach drogowych, a to dlatego, że fiaskiem zakończyła się kolejna runda negocjacji ze związkami zawodowymi. O tym dziś między innymi w Süddeutsche Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Wojciech Szymański. Tu trójka za 5:08. Zapraszamy do reklamy. Yeah!